Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Faktisk været en del inde på dit forhold til dine forældre, men jeg synes, der er noget sjovt omkring det her med. Mm. Jeg er meget interesseret i, hvordan vores generations forhold til vores forældre, ikke? Og når man flytter ud tidligere i dag, der har jeg talt med Emma Maria, som stadig bor hjemme. Mm. Og det er sjovt, hvordan måden, man kommunikerer med sine forældre på, ændrer sig sindssygt meget, når man først flytter ud, ikke? Beskriv sidste gang, du ringede til din mor eller din far. Ja, det er et godt spørgsmål. Det må være et par dage siden. Jeg vil mene, at sidst jeg ringede til dem, har været 2 dage siden. Det har nok været min... Jeg tror, det har været min mor, jeg ringede til, men det kunne snildt have været min far. Det var, fordi jeg skulle ud til dem, og jeg skulle ud og fikse en cykel. Og der var ikke som sådan noget specielt ved den samtale. Jeg taler nok med mine forældre i hvert fald en gang om ugen. Mm. Måske 2 gange om ugen. Du nævnte jo tidligere, da jeg spurgte dig, og vi snakker om fortrydelse, og du sagde, at du ikke havde nogen. Mm. Så hvis man alligevel skulle læse nogen op, ikke, så får du jo sagt lidt hen og tænkt, at jeg har taget telefonen noget mere, når min mor har ringet. Ikke? Mm. Er det den følelse, du har, altså at du godt kunne vælge mere til, eller at det er dig, der bestemmer det kun til hver en gang om ugen? Jeg tror, for mig er en stor del af oplevelsen af at blive mere voksen, det er at se og forstå, hvor meget ens forældre har gjort for en, og at ens forældre er menneskelige og fejlagtige og dumme og fjollede på præcis samme måde, som jeg er, eller som du er, eller som alle andre er. Og i det ligger nok også for mig en erkendelse af, at da jeg var teenager, for eksempel alle de gange, min mor, hun insisterede på at sige, jeg elsker dig i telefonen, og jeg bare var sådan, ja tak mor, farvel. At hun nok et eller andet sted ikke var så meget en sten, som jeg godt kunne lide at forestille sig, men at jeg elsker også dig, mor, trods at jeg havde tvunget ud af mig selv i så fald, ja, ville have været betydningsfuldt. Mm. Men det er ikke noget, jeg kommer ikke til at ligge på mit dødsleje og tænke, hvis bare jeg havde sagt, jeg elsker dig mere til min mor, fordi det ved min mor godt. Mm. Men gør du så det nu, når jeg ringer af? Hvis hun siger, jeg elsker dig, så siger jeg, jeg elsker dig tilbage. Men jeg har det altid sådan lidt... Jeg føler altid, jeg stusser altid over, at jeg lige har sagt, jeg elsker dig til nogen. Okay. Ja. Ja. Det er du ikke så gavmild med? Jeg har en enkelt vengruppe, hvor jeg bruger sådan et sprogbrug i flæng. Skat, nusser, sviske, rock, gummistøvle. Rock? Der er en, der hedder rock. Okay. Men ellers så nej. Så synes jeg, der er et stort overbrug af det ord, jeg elsker. Det er misbrugt. Det har tabt en del betydning. Så det er ikke, fordi du selv lige siger det til din mor. Hun kan godt få den tilbage, men så skal hun fandme også selv sige det først. Det kan jeg sagtens finde på at sige. Hvis jeg føler, for eksempel den anden dag, hvor jeg synes, hun så lidt ked af det ud, så går jeg over, og så krammer jeg hende, og så siger jeg til hende i hendes øre, at jeg elsker hende. Fordi det ved jeg jo betyder noget for hende. Og det betyder jo det betyder mængder for hende. Emma Maria, hvornår... Ja, beskriv sidste gang. Egentlig har jeg skrevet, beskriv sidste gang, du ringede til din mor eller din far, men du bor jo hjemme. Ja, ja. Men måske det er meget sjovt at høre om alligevel sidste gang, du ligefrem ringede til dem. For jeg vil jo sige, altså jeg har jo aldrig snakket så meget i telefon med mine forældre, som jeg har gjort nu, hvor jeg flyttede hjemmefra. Mm. For det er jo vores primære form for kommunikation. Okay, ja. Ja, okay. Så jeg ved ikke, altså har du meget kontakt med dem? Altså ja, når jeg er hjemme, så snakker jeg med dem, men det er ikke så tit, at jeg sådan har super interessante samtaler over telefonen med dem. Det er mere bare sådan, nå, hvordan nu når kommer du hjemme den her tid, ikke? Altså sådan, ja, det er praktisk. Ja, præcis. Meget praktisk. Men sidste gang, der var det søndags, jeg skulle hente sådan en seng, som jeg skulle have i min kommende lejlighed fra en af mine venner. vi bytter seng, og han har ikke plads til at opbevare sengen. Fedt at bytte seng. Hvad? Fedt at bytte seng. Ja, det er fordi, at han har et mindre værelse, og min seng er mindre, ikke? Så sådan, ja, det er ikke bare for ingenting. Men sådan, skulle jeg hente den der seng, så lige inden vi skulle køre afsted, fordi det var meningen, min far skulle køre i bil, og vi skulle bestille leje sådan en trailer til at tage med til byen. Så tror jeg bare, jeg ringede til ham, og jeg var sådan, hey, hvornår er hjemme? Kommer mor med, ligesom hun sagde, hun vil, eller er det bare os to, eller sådan, hvornår skal vi køre, og sådan, hvad koster det for den der trailer, og sådan noget, ikke? Bare sådan nogle praktiske ting. Ja, så fik vi bare styr på det, så tog vi afsted. Så var det lige den dag, hvor der var orkan, ikke? Så det var lidt uheldigt. Ja, men vi klarede den. We made it. Ej, at flytte en seng i orkans styrke. It was a bit difficult, but it got managed. Men har du tænkt over, hvordan dit forhold til dine forældre måske kommer til at ændre sig, nu hvor du flytter hjemmefra her om et par uger? Ja, altså jeg har jo... jeg tror, at jeg... Det lyder til I meget tætte af, hvad du har fortalt, eller i hvert fald, at der er meget sådan varme i dit... Altså, de er kærlige mennesker, men altså, på samme tid, så lever vi meget separate liv. Altså, det er meget, jeg er ikke så tit hjemme. Det er ikke så tit, vi snakker faktisk, for at være helt ærlig, vel? Så sådan, det er meget sådan noget... det der svingdørs forhold, eller hvad det nu det hedder. Det er sådan bestemt familiedynamik, jeg ved ikke, om det er det, det hedder. Altså, når vi snakker, så er det fint, at vi har kærlighed for hinanden, selvfølgelig. Der er nogle medlemmer i familien, der er mere konflikt med hinanden end andre, ikke? Altså, sådan er det. Men sådan, altså, det er ikke, fordi vi er ekstremt tætte, men altså sådan, vi ved, at vi holder af hinanden, ikke? Altså, sådan, så det, jeg synes, det er fint. Altså, jeg har ikke så meget klager over der. Men så er spørgsmålet jo bare, det er jo det, der bliver interessant, altså... Da jeg flyttede hjemmefra, der ville jeg så... Altså, jeg var så klar til at flytte hjemmefra. Jeg havde at bo hjemme. Altså, de var søde og sådan noget, men det var ikke altid så godt for ens mentale. Jeg havde at bo hjemme. Altså, love my parents, men nu vil jeg også gerne have det lidt på afstand. Ja. Og der kunne jeg mærke, der skete virkelig noget i vores relation. Altså, det tror jeg, det er nogle gange det bedste, der kan ske mellem børn og forældre. Det er, når de flytter hjemmefra. For lige pludselig, så blev vores samvær et aktivt valg. Ja, lige præcis. Fordi når du næsten lidt er hjemme hele tiden, så er der ikke rigtig nogen grund til sådan, så får man aldrig rigtig brugt kvalitetstid sammen jo. Så snakker vi lige, når jeg kommer med døren, og der har haft en god dag. Ja, jeg tager videre. Okay, gem aftensmad. Okay, ja. Ikke? Ja, altså, præcis. Så når man aldrig at tilvælge hinanden, fordi man bare er der, og man tager lidt for givet. Men så, når man så flytter altså ud, ikke? Så når jeg kommer hjem til mad, eller skal vi drikke så man frem kaffe, til det, så er man også noget at fortælle, noget at snakke om. Og sådan. Ja, det tror jeg, altså det... Det er super enig i, det der med, sådan, at man kommer til at prioritere tid med hinanden. Ikke? Ja, det tror jeg virkelig kommer til at sådan, forbedre forholdet altså mellem forældre og deres børn, eller hvad man nu siger. Ikke? Altså, og så er der bare noget sjovt i også at blive ældre, altså at blive mere ligestillet med sine forældre. Ja, helt sikkert. Altså, jeg kunne godt mærke, når jeg er blevet ældre her, okay, jeg ser dem mere som lige mennesker, end at det er sådan et eller noget unreachable, altså sådan... Hvor jeg ikke har noget at sige, ikke? Altså sådan, det er sådan, vi er mere på lige fod nu, og det er faktisk virkelig fedt. Mm. Og de behandler jo mig også mere som det, altså nu, fordi nu er jeg blevet voksen, ikke? Altså, så der er nogle ting, som jeg er mere afklaret med i mit hoved, altså som jeg ikke var før i tiden, som jeg som skaber sådan en slags ro mellem os, ikke? Beskriv sidste gang, du ringede til din mor eller far. Det har jeg jo skrevet i hvert fald, men du bor jo hjemme, så måske altså, det er lidt noget andet. Jeg tror, at altså, i hvert fald mine samtaler med min mor har været meget sådan hverdagsagtige. Min mor, der ringede i går og lige skulle høre, om der var noget, hun skulle købe med hjem. Men sådan, men det ved jeg egentlig ikke rigtig helt. Der står ikke noget på tavlen. Så jeg tror ikke rigtigt, at der har været nogen specielle samtaler. Og sidste gang, jeg ringede med min far, må jo nok have været ham, der har ringet og sagt tak for frokost eller et eller andet, tror jeg. Var det sidste gang, du så ham? Ja. Til den det var det. Frokost der i haven? Mm. Og kan du huske, hvad... Altså, sådan, det er også det, der er svært, ikke? Igen, jeg ved godt, jeg har talt om det, men det er bare... Det er min referenceramme lige nu i det space, ikke? At... Jeg er jo der nu, hvor hver gang jeg siger farvel til min far for noget at besøge ham på plejehjemmet, så er der jo noget i mig, der ligesom ekoer og siger, at det her kunne være sidste gang. Og det er også meget pres at putte på en samtale, ikke? Eller sådan, okay, så det er også hårdt at gå ud af døren og sige farvel hver gang. Jeg siger så, at vi ses, fordi jeg ikke tør at sige farvel. Nej, nej, det har man sådan, ikke lyst til den situation. Nej, det er det, for så føles det lidt mere ægte, ikke? Så kan man sige, vi ses, og så kan det godt være, at det er en dag, ikke? Altså, at det så viser sig, at vi ikke ses igen, men så kan jeg godt lide, at jeg ikke har sagt farvel. Ja. Altså, hvad har du gjort dig af tanker om det? Du vidste jo ikke, det var sidste gang, du talte med din far, da du talte med ham. Nej, jeg vidste det nemlig også, fordi der var nemlig det der med, at nu var han kommet ud af hospitalet. Jeg tror også, det var første gang, vi sådan, at jeg så ham, efter han var kommet ud af hospitalet. Han havde ikke været hjemme i så lang tid. Så altså sådan, jeg tror bare, det var en god dag, og lyset skinnede på os og sådan noget. Men så efterfølgende var det egentlig et, altså, en god sidste dag at se ham. Også fordi, at så stod vi der sammen, og vi havde sagt farvel til ham, og så stod han og kiggede på os, og jeg havde tabt mig en del, så jeg var sådan rimelig smal, og min bror har altid været sådan lidt, altså sådan en spinkel type, og så stod han og kiggede på os der, sådan mine smalle børn, og sådan nød os på en eller anden måde, ikke? Så det var egentlig et rigtig god, altså sådan sidste gang. Ville du ønske, du havde vidst, det var sidste gang? Nej, det tror jeg ikke. Så tror jeg, at det havde ødelagt noget af det. Eller så havde det været sorg og ikke håb, ikke? Jo, du var blevet farvet meget af det. Ja. Det tror jeg, det havde. Mm. Så det havde ikke været en god dag på samme måde, for så siger man nemlig farvel, og så går man derfra med en klump i halsen på en anden måde, ikke? Så jeg tror, jeg synes, det er fint, det var på den måde. Jeg tror, jeg ville ønske, at jeg havde nået at sige farvel. At du ved, han ikke havde været død, da vi ankom til hospitalet, men at han lige havde været på det sidste, og man havde kunnet nå at sige farvel, og jeg elsker dig og sådan noget, ikke? Jeg tror, det var godt nok alligevel. Ja, for det er nogle gange som om, at det der farvel, altså optakten til det, hvis man ved, det er der, så bliver det næsten til en større ting, og så er det også sådan, det er ærgerligt, at det skal være det, der er det sidste, for det er ikke lige så autentisk på en eller anden måde. Nej, præcis, og så tænker man måske mere på, hvad er det perfekte at sige som farvel og sådan et eller andet. Ja. Så sådan, og det er et helt andet slags farvel, men jeg var langdistance på et tidspunkt i et forhold. Og der var det altid sådan, fredag, den fedeste dag, når vi var over på besøg ham. Mm. Yes, så alt det. Vi har hele weekenden foran os. Ja. Lørdag, der nyder man det bare. Men jeg ville altid vågne søndag morgen klokken 7, altså mega tidligt. Og selvom jeg først skulle have bussen klokken 5 om eftermiddagen, så var hele dagen ligesom fyldt op og defineret af det farvel, vi skulle til at have. Man ventede bare på det der farvel på en eller anden måde. Ja, ja. Så farvelet bliver ligesom også sådan forlænget og bliver større og gør en mere ked af det, end hvis man ligesom bare lige pludselig var sådan, nå, ses, ikke? Mm. Ja, jamen præcis. Og det er også, altså, ja. Og så får man måske heller ikke nytte lige så meget, og man er heller ikke lige så meget til stede i situationen og alt muligt, ikke? Så jeg tror, jeg er egentlig glad for, at det var sidste gang, jeg så ham, at vi havde en god dag, og han var glad for, at vi kom og besøgte ham på en eller anden måde også, ikke? Emma, du fortalte lidt tidligere, da vi snakkede om stolthed, så fortalte du om den her besked, du havde fået fra din far, der faktisk betød ret meget for dig, hvor han var stolt af dig, fordi han ikke så ofte måske får sagt eller får sendt de der slags beskeder, ikke? Jeg vil gerne høre om sidste gang, du ringede med din mor eller med din far. Ja. Bor de stadig på Stævns? Det gør de. Okay. De bor på den gård, jeg har vokset op. Mm. Vi kun flyttet en gang, og der var jeg sådan et halvt år gammel, så jeg husker kun den der gård, ikke? Mm. Så de bor jo lidt langt væk, altså så hvor tit har man så kontakt? Hvor meget kontakt har man? Ikke så meget. Jeg så dem nok oftere, da jeg boede sammen med min daværende kæreste, fordi at han havde bil. Men det kostede sgu ret mange penge faktisk at tage toget til Stevens. Og mine forældre har bil, men de kommer ikke så tit til København. Så jeg ser dem ikke så tit. Jeg så dem til release der i torsdags, men ellers har jeg ikke set dem siden juleaften. Så det har måske været 2 gange om måneden? Højst. Højst, ja. Ja, så jeg ser dem ikke så tit. Og ikke fordi jeg ikke har lyst, men det er bare sådan noget convenience, der sådan, ja. Så vi ringer heller ikke så tit sammen, Altså, jeg ringer ikke så tit til mine forældre. Det sker, min mor, hun skriver til mig. Hun skriver altid nogle sjove ting. Men jeg glemmer altid at svare. Okay, hvad er nogle sjove ting, ens mor kan sende til en? Det kan betyde meget. Altså, fordi er det sjovt, fordi hun bevidst er sjov? Eller er det sjovt, fordi det er ens mor, ikke? Det er sjovt, fordi det er min mor, og ja. Hun bare... jeg er også enormt dårlig til at svare på beskeder. Det er ikke kun med mine forældre, det er bare generelt. Så sådan, I don't blame her. Men så kan hun for eksempel finde på at skrive 1. januar, så skriver hun, jeg håber, jeg havde en god aften i går, og det var hyggeligt, bla bla bla, god fridag i dag. Og så skriver hun igen den 4. januar, hvordan går det, og hvornår ses vi? Det skriver hun til mig sådan om eftermiddagen. Og så om aftenen, så skriver hun til mig igen, hallo, Emma Louisa, er du i live? Hun skriver sådan nogle, hun kan godt finde på bare, fordi jeg glemmer at svare. Ja. Så spammer hun mig bare med sådan beskeder. Sådan, ja. Hej, er du i live? Hvordan går det? Har du husket at... Du ved, sådan nogle, der bare kommer sådan ja. Løbende. Og det er jeg... sådan, jeg ved, jeg skal til at ringe til min mor. Præcis. Det er nu, hun skriver, hej. Når hun bare skriver hej, så er jeg, okay. Nu kan jeg mærke, at du savner. Ja, ja, ja, ja, helt klart. Sikkert. Men jeg tænker da også, altså, jeg ved da, min mor har det brug for at vide, selvom jeg ikke har boet hjemme i mange år, altså nytårsaften, dagen efter det, så skal hun sgu lige vide, at jeg er i live, og jeg kommer sikkert hjem. Mm, helt sikkert. Men det er måske ikke lige så jo, meget altså med sådan nogle begivenheder, der er det. Det er slet ikke det. Mm. Men det var noget andet, da man boede hjemme, for eksempel, og man tog i byen, og man så sov hos nogen, at de lige skulle vide, at man var i live. Fordi jeg tror, nu er det måske lidt den der, nu er fuglen flået fra reden, og de har ansvar for deres eget liv, og de bor selv, og så må jeg bare håbe, de har styr på det. Mm. Altså jeg føler også, at vores forældre har enormt meget tillid til os, altså bare sådan generelt. Men ja, det er sgu lang tid siden, jeg har ringet, men jeg husker det som om, det var i november, tror jeg. Det er fandme lang tid siden, du har sagt i telefonen med dem. Ikke, at jeg skal shame, det er bare spændende at høre. Ja, ja. Det er fordi, jeg synes bare, det er interessant at undersøge, sådan, ja, hvor tit er det normalt at sådan, der er jo nogen, der snakker meget. Altså, der er jo nogen, der ringer hver dag, og, og sådan lige har en brief med deres mor eller far. Eller, ja, det har jeg ikke. Kan du høre? Jeg ringer til min mor i november. Og er det så, fordi der skal være en god grund til det? Altså, hvorfor snakkede I sammen i november så? Der ringede jeg til hende for at fortælle hende, at jeg havde, at mig og min kæreste var gået fra hinanden. Og at jeg skulle bruge en seng. Og så, du ved, det var lidt en praktisk samtale, men det blev jo selvfølgelig også til en, er du okay? Og har du det godt? Og det er ked af at høre, eller hvordan, er du, hviler du i det? Eller, ja. Så det var jo sådan en seriøs samtale, jeg egentlig ringede for at have, men jeg var ikke klar på at have en seriøs samtale, så det blev bare sådan en, det vil sige, at jeg kommer til at mangle en seng, og jeg kommer til at skulle bruge bla bla. Det er måske også en nemmere måde, ligesom at fortælle det til ens forældre på, ikke? Altså du måske synes, du var nemmere, okay, jeg kan ringe og sige, at jeg mangler en seng, fordi vi slåede op. Det er en nemmere måde at sige, at vi slåede op på, end at ringe og græde, måske. Præcis. Ja. Ja, det sidste gang, jeg snakkede med min mor. I telefon, i hvert fald. Ja, helt sikkert. Du nævner meget sådan, det var sidst, du snakkede i telefon med din mor, det sidst, du skrev med din mor. Altså, jeg kan huske sådan de første par år, efter jeg lige var flyttet ud, der havde jeg sådan alt kontakt, jeg havde med mine forældre, var næsten kun igennem min mor. Mm. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, jeg tror ikke, min far sagde det direkte, men jeg tror, jeg snakkede med nogle af mine andre søskende om det. Også bare rent lavpraktisk, det er jo ofte derfor, at det er ofte det, der er grundene til ting, ikke? Men sådan, at han havde ikke Facebook, og det var nemmere at skrive ind i familiechatten på Facebook, end også lige at skrive en sms til ham og sådan noget. Men der tror jeg, vi snakkede om, at vi bare ville øve os i, at hver gang vi sendte en besked til vores mor, så ville vi kopiere den, og så ville vores far også lige få den. Ja. Fordi at det egentlig gik op for ham, at han skulle nok føle sig lidt udenfor. Ja. Eller sådan, det er sjovt, at det også, at det er jo også noget med sådan kønsroller og familiedynamikker på en eller anden måde, at sådan alt kontakt, vi har, går igennem vores mor. Ja. Ikke? At det måske, der kan jeg huske, der fik jeg sådan helt, åh gud, jeg har holdt min far udenfor, eller sådan, jeg kan godt forstå måske, hvorfor han har følt sig, ja, ikke så in the loop, på en eller anden måde. Helt sikkert. Men det tror jeg, det er nok meget det samme med der, hvor jeg er, eller vi er i min familie. Vi har sådan en familie, jeg har det så bare på besked, fordi min far har sådan, han har heller ikke Facebook. Fædre. Ja, præcis. Han har bare sagt nej til sociale medier, så jeg kan heller ikke bare lige sende ham en snap, som jeg godt kan sende til min mor, for eksempel. Det er det. Så er det sådan lidt... Det er ikke lige så lidt tilgængeligt. Man føler det lidt mere officielt, når man skal sætte sig ned og formulere en besked, ikke? Jo. Ja. Ja, vi skriver nu. Jeg skriver nogle gange med min far, men det er ikke så tit. Igen, min far skriver heller ikke så meget. Min mor, hun skriver jo mere. Så det er også derfor, der er sådan en. Men man kan så også godt mærke på min far, nu der er gået langt nok tid, så kan han godt lige skrive, håber I har det godt, eller jeg savner jer, eller hvornår kommer mine piger ned og besøger mig, eller ja. Og så skriver han jo, der det tæller. Ja, præcis. Og det er jo det vigtigste, ikke? Ja. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.